Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 25 Ocak Perşembe. Yıl 2018, ay 1, gün 25, Kasım 79. 1439, Hicri Cemaziyel Evvel 8, 1433, Rumi Ocak 12. Fırtına, soğuk. Günün sözü, özveri cennet bahçesi gibidir. Çoğu defa özverili olana meyvelerinden verir. Şan. Büyük Saatli Marif Takvimi. A posto in Romania, o gașcă mare de golani ce-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine haimana decât tărător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Vrem libertate, nu comunism și ni schimbări de formă. Și de aceea securiști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici minciuni sfruntate. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Ne-ați întrebat ce vrem aici, dar știe toată țara. Noi susținem punctul 8 de la Timișoara. A căzut 4-7-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Alegeri fără comuniști, fără nomenclatură, și nu vă temeți de golani fără coloratură. Din cei care au murit aici, ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, ilginç bir parçayla açılışımızı yaptık. Christy Paturka'dan İmnul Golaninlor. Şeyden, Romanya'dan gelen bir şarkı. Bir zamanlar Romanya'da büyük bir punk çetesi varmış. Köleliği kaldırmış, sürmüş, dışarı atmış. İyi insanlarla hiçbir zaman karışmadık demişler. Onlara yeni komünistler utanmaz diyorlarmış. Şey olacağına, hain olacağına, tembel ol yat, huligan olacağına, diktatör olacağına, huligan ol, hain olacağına, tembel ol, aktivist olacağına, punk ol, komünist olacağına, ölü ol diye gidiyor. Çok ilginç bir şarkı aslında. Paturka, bu Cristi Paturka, Romanya'nın en önemli demokrasi aktivistlerinden bir tanesi bu. İmnul Golaninlor ya da Huliganların İlahisi diye şarkıyı 1990'da yazdığı zaman hükümet karşıtı protestoculara, o zamanlar huligan deniyor tabii, başkan İon İliescu tarafından, sonra Nikolay Çavuşescu'nun şeyi de daha bir sene önce devrilmişti. 1300'den fazla insanın da öldüğü. Yani bu şarkının bestecisi de Romanyalıları diyelim. Komünist rejimin öldükten sonra da ortadan kalktıktan sonra bile devam eden baskıcı izlerine karşı uyaran bir şey yapmış şarkı. Oldukça etkili olduğu söyleniyor. Bunu neden çaldığımıza da şimdi hafıza kayıplarımızı gidermek ve hafızalarımızı tazelemek için Hikaye Avcısı kitabına bakalım Galeano'nun. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Amneziler, hafıza kayıpları. Nikolay Çavuşescu 20 yılı aşkın bir süre boyunca Romanya'nın diktatörlüğünü yürüttü. Muhalefeti olmadı çünkü halk hapishaneler ve mezarlıklarla uğraşıyordu ama onun kendine saygı ve hürmet adına halkın bedava iş gücüyle yükselttiği firavunca anıtları, sınırsızca alkışlama hakkı hepsinin vardı. Bu alkışlama hakkı yakın dostu Richard Nixon ve Ronald Reagan gibi saygın politikacıların yanı sıra emirlerine hiç itirazsız itaat eden bu komünist diktatörlüğü, paraya ve övgüye boğan IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından da kullanıldı. Çavuşescu mutlak gücünü kutlamak için kendisine fil dişinden bir asa yaptırdı ve kendi kendine halkın rehberi sıfatını verdi. Alışıldığı üzere kimse karşı çıkmadı. Ama bundan kısa bir süre sonra halkın öfke kasırgası patlayınca Çavuşescu'nun kurşuna dizilmesi kolektif bir şeytan kovma töreni oldu. Bunun üzerine iyilerin iyisi ve dünyanın kudretlilerinin gözdesi bir anda sihirli bir biçimde filmin kötü adamına dönüştü. Olur böyle şeyler. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Olur tabii, böyle şeyler diyordum. Olur yani, böyle şeyler. Dünya tarihi galiba böyle şeylerle dolu. Yıkılmaz denilen diktatörlerin yıkılmasıyla alakalı olarak çıkan bir tarihten de bahsedebiliriz belki. Evet, sık sık bahsediyordum tamamen. Yıkılmaz gibi göründüğü bir anda, bir an içinde yok olup gidiyor. Chris Hedges o sıralarda takip ediyor Doğu Avrupa'daki bütün gelişmeleri de. Bizzat oradaymış yazıyor. Çavuşescu'dan bahsediyorsunuz. Çavuşescu'dan, evet, Romanya'da. Timișoara, Tamaş var dediğimiz Türkiye'de, Türkçe'de Tamaş var denen yerde bir ayaklanma gibi bir şey oluyor. Hepsini kurşuna diziyor, kılıçtan geçiriyor Çavuşescu. Emir'in de evde böyle altından bir şekilde yaptırdığı banyosundan veriyor. Devasa saraylar falan. Altından yaptırmış. Dün merak ettim, evet. Baktım. Bildiğin som altından Komünist Parti'nin başındaki olan isim kendine bir banyo yaptırmış. Evet, fil dişinden asası falan. Neyse işte ondan sonra büyük, bakıyor ki bir ayaklanma var. Halkı toplayayım Bükreş'te. Ve büyük bir nutuk veriyor. Yüz binlerce kişi geliyor ya da işte on binlerce. Onun görüntüsü de var internette. Dün de izledim onu. Şey yapıyor. Alo, alo, alo diye 4-5 defa insanlara sakin olmasını söylüyor. Dinlemiyor insanlar onu bir şekilde. Yanındaki eşi de aynı şekilde insanları azarlamaya çalışırken ona da sus, kapa çeneni diyor. Sonra ardından da kendi konuşmasını yaparken asgari ücrete zam yaptım diye insanları rahatlatmaya çalışıyor. Fakat bu arada ne oluyor? Bir fısıltı halinde yükselen bir böyle sessizliğin içinden bir ses gelmeye başlıyor. Timișoara, Timișoara diye. Ondan sonra bir büyük uğultu ve 100.000 kişilik bir koro olunca Timișoara'yı da unutmadık diyor halk oradakiler. Asgari ücrete falan rağmen. Ondan sonra apar topar toplantıyı bitirip gidiyor. Ve ertesi günde kaçarken, kaçamadan yakalanıyor. Sonra da korkunç şeyler yapıyorlar ona da tabii. Bir mahkemenin önünde yargılanıp ardından hemen kurşun atıyor. Yok, evet. Ya halk mahkemesi devrimci. Sonuçta şeyle. Sonuçta Birliği'nin kalıntısı olarak mahkeme olarak diyebilecekleri eski, evet, bir şeyleri vardır. 1989'da devrim oluyor. 1300 kişinin de öldüğü bir şey böyle. İşte bu şarkıyı yazan da 46 yaşında. 2011'de hayata veda etmiş. Onu da belirtelim. Ünlü aktivistlerden bir tanesi. Cristi Paturka. Peki, günün tarihinde bugüne dönelim. 1858'de Felix Mendelssohn Bartholdi'nin ünlü Düğün Marşı diye bilinen parçası besteleniyor. Klasik müzikte bu kimin için? Kraliçe Victoria'nın kızı Victoria ve Prusyalı Büyük Frederick diye bilinen Friedrich'in evlenmesi dolayısıyla ve ondan sonra da bütün nikah törenlerinde çeşitli dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerinde, hatta inanç bölgelerinde de çalınan bir şey oluyor. Evet. 1881'de bugün Thomas Edison ve Alexander Graham Bell Oriental Telephone Company diye bir şey kuruyorlar. Doğu hattı, Şark telefon şirketi ve iki mucit çok da iyi para kazanıyorlar bu işten tabii. Hepiniz oradaydınız be diyebilecek bir tablo galiba. Para için bir araya gelmiş gibi duruyorlar sanki. Edison'da evet, Graham Bell. Ama ikisi de mucit aynı zamanda. Tabii. 2003'te de bugün Irak'ın işgali başlıyor. Shock and awe dedikleri, yani şok ve dehşet başlatılıyor. Yani bir grup insan, daha doğrusu Mart'ta başlayacak, o da bir grup insan Londra'dan Bağdat'a gidiyor, insan kalkanı olmak üzere. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyonun belli yerleri bombalamasını önlemek için barış yanlısı insanlar gidip bunun olmasını önlemeye çalışıyorlar. Maalesef sonuçta Mart'ta İşgal gerçekleşecek, istila ve bugün Orta Doğu'nun ve dünyanın içinde bulunduğu feci hale katkıda bulunan önemli şeylerden bir tanesi olacak. Böyle bir durum. Evet, günümüze gelecek olursak birkaç tane şiddet haberiyle başlayalım önce. Önce istersen şeyi verelim yalnız, hava durumuna bir değinelim. Güney Afrika'da şöyle bir fotoğraf var. Bu renkli olunca daha da korkunç. Bunu gördün mü? Gördüm. Bilgisayar oyunu değil. Değil, değil. Bu arada ne kadar fazla görseniz de bilgisayar oyunlarının televizyonlarda değil. Değil. Bu kötü durumda Güney Afrika. Yani akıl almaz bir fotoğraf çekilmiş. Güney Afrika'dan Teewaterskloof barajı diye bir şey Wilsdorp'ta, Güney Afrika'da. Tamamen bir takım kuru ağaç gövdeleri yükseliyor. Bir bilim kurgu, yani distopya filmi gibi. Post apokaliptik. Evet, yani kıyamet sonrası. Mad Max vari. Evet, ve sıfır günü geliyor diyorlar Cape Town için. Yani bütün Güney Afrika'daki musluklar susacak, kuruyacak ve ondan sonra da polisin kontrolündeki şeylere gidilecek. Su doldurma istasyonlarına gidecek insanlar, su bulmak için polis karakollarına gidecekler. Nasıl? Şimdi zaten su karneye bağlanmış durumda. Evet, o zaman artık hiç gelmeyecekmiş ama. Aylardır bir damla bile yağmur yağmıyormuş. Cape Town'da su karneye bağlanmış. Bundan bahsediyor. İnsanlar sıradayken böyle kovalara su doldurup evine gitmeye çalışıyorlar. Onu dahi yapamayabileceklermiş işte. Sıfır günü yaklaşıyor diye bir korkunç haber var. Bunu Common Dreams'den okuyoruz. Andrea Germanos yazmış. Kentte kişi başına günlük su tüketim miktarı 50 litre ile sınırlanmış. Bunların içerisinde işte kullanım suyu ve içme suyu da dahil herhalde. Evet evet, hepsi dahil. Duş falan yapmak, bir de içmek. Yani dönüş olmayan noktaya geldik demiş Cape Town Belediye Başkanı Patricia Delil. Ve 4 milyonluk nüfusu da var aslında, büyük bir şey Cape Town. Büyük bir megapol yani. Ve 1 Şubat'tan itibaren 50 litre, senin de dediğin gibi 13,2 galon. Yani bir kıyaslama yapmak için ortalama Amerikalılarla kıyaslama yapmışlar. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ailesinde evde kullanıldığı miktar bunun 5 katıymış. Yok, 6 katı. Yani %600 daha fazla. 88 galon kullanıyormuş 13 yerine. Kullanılacakmış. Bu tabii büyük bir fark var. Bir şirket su kıtlığına bir nebze çözüm olması için 5 adet çeşme kurmuş. Hayrat olarak da nitelendirilebilir Türkçe'de. Kurulan çeşmelerde su tedariği şirketin kendi su kaynağından sağlanıyormuş. Şirketin su kaynağı varmış. Nasıl oluyor hiç? Bir şeyin su kaynağının sahibi nasıl olabiliyor? Her şeyin sahibi, her türlü kaynağın sahibi şirketler. Şirket kapitalizmi diye bir şey duymadın mı? Duydum ama taşeronlar da varmış burada. Orada yaşıyoruz işte. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı kişiler şirketin sağladığı çeşmelerden yüklü miktarda su alıp kentte vatandaşlara fahiş fiyatla satmaya başlamışlar. Güvenlik güçleri de bunun önüne geçebilmek için şirketin çeşmesinden tedarik edilebilecek su miktarını 25 litreyle sınırlamış. Galiba çeşmelerin başında, evet, güvenlik gücü dediklerine göre silahlı insanlar da duruyormuş. Tamamen öyle olacak. Daha işte fazla 50, su 50 litre ile sınırlı dedin ya şimdi. O 25'e inecekmiş günde. Ondan sonra ve 200 kadar, sadece 200 adet varmış bu şey, polisin denetimindeki. Ama 5000 aile bulunacakmış. 5000 aileye hemen bir hesap yap. Kaç su toplama merkezi düşecek? Bir su toplama merkezine kaç aile düşecek? Kaç? Bilmiyorum, sen hesaplayacaksın. Siz hesaplamamış mıydın önce? Ve pek nezih manzaralar olmayacağından korkuluyor. Hatta polis ve hatta ordunun da her an hazır bulunmasında bulunacağı söyleniyormuş. Bunu... Nezih manzaralar olmayacak gibi duruyor. Evet, haklısınız. 2 dakika ile sınırlandırılmalı isteniyormuş kent sakinlerine. Duş sürelerini ve tuvaletin sifonunda olabildiğince az çekmelerinden. Bu konuyla alakalı çeşitli fedakarlıklarda bulunmalarından. Çekmesinler. Bahsediliyormuş. Haftada bir çeksinler sifonu. O da hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaz mı? Yapmayın şimdi. Peki, haftada ikiye çıkardım. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Güney Afrika olarak bu iyiliği size borçluyuz. Ajans France Presse diyor ki yani çok büyük gerginlikler olabilir diyor. USA Today de hesabı ayrı yapmış. USA Today gazetesi her bir su toplama noktasında yaklaşık günde 20 bin kişi olacakmış. Fazla değil aslında. 20 bin kişi 20 bin aralarında kişi paylaşırlar. En son 20 bin kişiyi nerede gördünüz toplu olarak bu arada Türkiye'de? Bir arada böyle. Belirli bir amaç için, su almak için, ekmek almak için, toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek için falan. Nerede gördünüz? Düşünüyorum. Görmedim galiba. Evet. Ben genellikle bunu senede bir defa da olsa Hrant Dink anmasında görürdüm ama bu sene de o kadar fazla insan yoktu. Oradan da teessüflerimi bildiririm gelmeyen arkadaşlar varsa eğer beni dinleyip her sene gelip de bu sene gelmeyen. Gene de çok müthiş konuşmalar falan da yapıldığını evet. söyleyelim yani. Fethiye Hanım'ın konuşması son derece etkileyici. Fethiye Çetin'in şey demiş, Simon Gear'e dönüyorum ben, iklim bilimci. Yani hem konu bize uzak hem de ülke bize uzak diyenler için o kadar uzak olmadığını da söyleyelim hemen. İklim bilimci Simon Gear demiş ki, iklim değişikliği konularında uğraşan herkes çok net olarak bilir ki biz son 20 yıl içinde yaklaşık son 20 yıl içinde epey bir kıyamet senaryosuna benzer şey söyledik. Bu ama hayatımda ilk defa gerçekleştiğini gördüğüm senaryo demiş. İklim bilimci Simon Gear diyor ki gerçekleşti diyor. Kıyamet senaryosu önümüzde. Yani çok acayip bir şey. Yani dünyada suyu biten ilk büyük şehir oluyor Cape Town. Söylemiştik daha önce dünyada suyu biten ilk büyük ülke neresi olduğunu. Şu andaki halde mi? Yemen. Malum. Evet. Şimdi de ilk büyük suyu biten şehir Güney Afrika'da Cape Town oluyor. 20 bin kişi birikecek günde. Her bir su toplama noktasında polis, asker hazır bekleyecek. Ne olacağını, su savaşları ve ne olacağını bilmiyoruz. Bu dünyanın hakikaten en önemli haberlerinden bir tanesi. Ve Eric Solheim'da Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP'in başı bir tweet atmış. Bu beklenen gün hakkında bu yeni normal mi diye sormuş. Cevabı da belli. Evet. Yani retorik bir soru bu. Cevabı yeni normal bu. Bloomberg'de de haber ajansında da yazar Mihir Sharma da şeyi yazmış. Cape Town dünyanın geri kalanı için büyük bir şey veriyor demiş. Sinyal veriyor. Bir kısaltılmış senaryo gelecek. Yani şey projeksiyondur bu demiş. Cape Town'un suyunu, musluğunu akar durumda tutmak için verdiği mücadele aynı zamanda büyük bir uyarı olmalı bütün dünya için demiş. Gelecekleri gösteriyor. Nitekim işte Simon Gear de CBC radyodan bir demeç vermiş ve biraz önce söylediğim şeyi söylemiş. İlk defa gerçekleşen bir kıyamet senaryosu görüyorum demiş. Ve Bob Hansen da şöyle yazmış, meteorolog. Sonunda tabii ki gelecek kış yağmurları, merak etmeyin demiş. Ve rezervuarlar, barajlar da muhtemelen birkaç ay daha dolacak ve birkaç ay için çalışıyor olacak. Ya sonraki sene? Ya ondan sonraki sene? Ya i̇şte ondan sonraki o sene. Da onu söylüyor. Zaten çok istenen birkaç su yedeklemek için bazı opsiyonları devreye sokacak. Ama demiş bununla birlikte bölgenin su krizi kesinlikle bitmiş olmuyor. Özellikle böylesine kış yağmurları bu kadar gecikip bu kadar yavaş ve şey olunca demiş, zayıf olunca. Çünkü bir de başka bir bilim insanı da demiş ki Peter Johnston CBS'e bu sefer verdiği haberde, Cape Town zaten giderek daha ısınacak şehirlerin başında geliyor. Yani öyle yapılmış ölçümler ve şeydeki yükselme, hararetin bu yükselmesi buharlaşmayı da artıracak ve buharlaşmanın artması da daha bizim kullanabileceğimiz suyun daha azalacağı anlamına geliyor demiş. Yani kullanamayacağın su geliyor sürekli olarak. Ve en BBC'den aldığımız son haberle, çok iyi bir derleme yapmış Common Dreams, sonunda Cape Town'un sakinlerinden birinin sözü, günün sözü, hatta asrın sözü olabilir. Muhammed Ali diye birisi, Ali'ye ya da, su olmadığı zaman hayat olmaz demiş. Evet. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor canım. Orada bir problem yok. Hı. Ama benim günün ama sözü... orada yaşıyor adam. Evet. Benim günün sözü odayım farklı. Biraz geç söylenmiş olsa da ben yeni buldum bu haberi. Türkiye'de de aynı şekilde kuraklıkla alakalı haberler gelmeye devam ediyor. 20 Ocak'ta çıkmış bir haber vardı, ben yeni gördüm. Türkiye'nin son 44 yılın en kurak kış mevsiminin görüldüğü söyleniyor. Ve evet, başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok yerde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcakları seyrediyormuş. Ocak ayı sonuna gelinmesine rağmen yağış düşmediği bölgeler varmış. Çiftçiler de bu konuyla alakalı endişelerini dile getiriyorlarmış. Mesela bu aralar savaşla beraber andığımız Kilis'te 2016 yılında yağışların etkisiyle su düzeyinin %80'in üzerine çıktığı Kilis'te şu anda barajlardaki su oranı %10'un altındaymış. Ve baraj suları çekildikten sonra da altında kalan eski Kilis ve Gaziantep karayolu ortaya çıkmış. Bölgedeki çiftçiler tarafından kullanılmaya başlanmış bu şey, göl arazisi. Eskiden balık avlanan ve kenarında piknik yapılan gölün içinden şimdi araç ve yaya olarak geçebiliyor musunuz? Evet, gazeteciler biraz önce gösterdiğiniz gidip, evet, fotoğrafın aynısı Kilis'te de var, benzeri de var. Evet, bu fotoğrafa dönüp bakıyorum, Reuters'ın fotoğrafı bu. Böyle gayet kahverengi, sarıyla kahverengi arası bir tam bir distopya renklerine bürünmüş. Bulutlu, arkada bulutlu bir gökyüzü gözüküyor ama damla yağmur yok ve evet, bu bir baraj. Evet. Barajın içinde sadece kurak, kıraç bir ağaç gövdeleri var. Yok olmuş ağaçlar. Bu bir baraj. İnanması Mad Max filmini izleyenler aşina gelecek mi? Onlara aşina gelecektir bu görüntüler. Ya da Fallout oyununu oynayan bizim jenerasyondaki arkadaşlar için. Her neyse, Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Kenan Seçkin'le konuşmuşlar. Kuraklık nedeniyle bölgeyi çok zor günlerin beklediğini söylemiş. Tüccar bu adam. Yani özür dilerim, Ziraat Odası Başkanıymış. Ben ticaret odası zannettim. Düzelteyim. Küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliğinin görüldüğü kuraklık nedeniyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Bölgede ağaçlandırmanın arttığını fakat bunun kuraklığın önüne geçmek için çözüm olmadığını aktarmış Seçkin. Biraz daha önce yapmak gerekiyordu galiba onu, fosil yakıtları kesmekle birlikte. Bu büyük bir rakam demiş. Hangi rakamdan bahsediyor? Son bir yıl içerisinde Gaziantep'te tarımsal sulama, yeraltı suyu açmak için 2278 kuyu açılmış ve su bulup ağaçlarımızı kuruyabilmek için köstebek gibi yerin altını kazıyoruz demiş. Köstebek gibi yerler kazılıyormuş su bulabilmek, evet, için. Evet, kilisede bu arada su yerine roket düşmekte, onu da söyleyelim. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Antep fıstığı da yok olma tehlikesi altındaymış. Zaten fiyatları tamamen tavan yapmış durumda olan bir ürün. Önümüzdeki dönemlerde daha da fazla olabilecektir. Yatırım yapmak istiyorsanız belki Antep fıstığı alabilirsiniz ya. Eğer seviyorsanız tabii. Kilis'te Siirt fıstığı da olabilir. O da Siirt de olabilir. Antep daha güzel geliyor bana. Şey, tamam. Neyse. Kilis'te bir yandan bu korkunç kuraklık varken bir yandan da roket yağmuru var. İki roket Afrin'den atılan, kent merkezinde patlamış. İki ölü, 11 yaralı var. Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü YPG mevzilerinden diye veriliyor haber. Dün akşam saatlerinde ateşlenen roketler tarihi Çalık Camii ve 100 metre uzaktaki bir eve düşmüş. Bu sırada camide bulunan cemaatlerinden de yaralananlar olmuş. Roketlerin ateşlendiği bölgede top ateşine tutulmuş. Operasyonda son bilanço, bu Zeytin Dalı adı verilen harekatta, 5. günün bilançosu 8 asker hayatını kaybetti. Tam bilinmiyor aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün öğleden sonra yaptığı açıklamada ilk 4 gününün bilançosunu vermiş ve 7-8 şehit demiş. Tam sayı bilinemiyor. Evet. Demek ki cenazelerine ulaşılamamış askerlerin olduğu söyleniyordu. Evet, 7-8 şehit ve 2 cenazeye de ulaşılamıyormuş. Zeytin Dalı harekatında şehit olan iki askerin naaşına bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle. Kilis'te dün aynı zamanda bölgeden haber yapmaya çalışan CNN Türk muhabiri ve kameramanına yalan haber yapılıyorsunuz denerek ölüm tehdidiyle beraber küfürler eşliğinde bir saldırı gerçekleşti. Kim olduğu bilinmeyen tarafından vatan hainliğinde suçlandı bu kişiler. Ve bu kişiler tarafından vatan hainliğinde suçlandı gazeteciler. Afrin yönelik operasyonu izlemek üzere Kilis'in Gülbaba köyünde bulunan CNN Türk muhabiri ve kameramanın başına geliyor bu olay. Köylüler kaçtı diye haber yapıyorsunuz, biz kaçmadık, buradayız, vatan haini değiliz, vatan haini sizsiniz diye kameraman ve muhabire saldırıyorlar. Arabasının camlarını kırıyorlar. Videoyu izlediniz mi bilmiyorum ama korku verici. İzlemedim ama ürkütücü. O zamanlarda izlediğim en korku verici videolardan bir tanesiydi ve en trajik kısmı da CNN Türk'te ben bu haberi aradım. Yani bir gün Evrensel'de, T24'te bunu bulabilirsiniz ama CNN Türk'te bu haberi bulabilmek pek kolay olmadı. Ben bulamadım. Bulan varsa da belki tekrardan bizimle paylaşabilir. Yani kendi gazetecilerine, kendi mensuplarının saldırıya uğrama haberini bile yapamayacak kadar bir baskı altında mı hissediyorlar kendilerini CNN Türk gazetesinin çalışanları, editörleri, müdürleri? Mümkün. Pekala mümkün. Gönderdiği haberleri alıp promote edip bakın biz oradayız, cephedeyiz diye haberler veriliyor. Roketlerin eşliğinde evet. Bu haberler sunuluyor roket görüntülerinin eşliğiyle. Kendi muhabirlerine saldırı görüntülerini mi paylaşamadılar bu haber olarak, haber niteliği şeklinde? Mümkün. İnternet sitesinde ben göremedim. Mümkün. Televizyon izlemiyorum bu aralar. Tekrar döneceğiz bu elbette ilk yarım saati kapatırken. İki de başka üç tane de önemli şiddet ve şey gelişmesine haber vereyim. Şiddet, terör ne dersek diyelim. Bir tanesi Libya'da geliyor. Büyük bombalamalar var. Bengazi'de iki şey bombası. Araba bombası patlamış ve en az 33 kişi öldü. Haberi var, Demokrasi Now'dan görüyoruz bunu. Ve ilki bir gene camide patlamış. Evet, camilere saldırıyorlar. Camilere saldırıyorlar ve akşam duasından çıkanlara öldürmüşler. İkincisi de daha da, hangisi daha korkunç bilemeyeceğim daha doğrusu. Bir kıyaslama da yapmak istemedim şimdi. İkincisi de hemen bir iki dakika sonra oradan kaçanlar kaçtıktan sonra yardıma giden sağlık görevlilerini öldürmüş. Evet. Onlara yardım eden ve güvenlikçilere ilk patlamadan sonra. Bu böyle olmuş. Şeydeyse Afganistan'da Save the Children ofisine bir saldırı düzenlendi. Evet. Save the Children çocukları korumakla görevli en az iki kişi ölmüş orada da. Ve 12'den fazla insan, 12 ya da 13 kişinin yaralandığı belirtiliyor. O da durdurmuş Save the Children, yani çocukları koruyalım örgütü, çalışmalarını durdurmuş kuruluşu. Afganistan'daki çalışmalarını. Afganistan'daki çalışmalarını. Bu iki şey var. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre de Afrin'deki zeytin dalı operasyonunda 24 sivilin öldüğü ve 5000 kişinin de kaçmak zorunda kaldığı haberi var. Bunu da Birleşmiş Milletler söylüyor. Böyle bir haber var. Birleşmiş Milletler'in hangi örgütü söylüyor bunu? Tam referans verelim. Özette geçmiyor galiba. Özette geçmiyor evet. Demokrasi Now'un özetinde Birleşmiş Milletler böyle verdi diyor. Büyük bir kaos olduğu da, Afrin'den olduğu da belirtiliyor. 5000 kişi, yani Birleşmiş Milletler diyor. Evet, şey vermemiş. Ayrıntısını vermemiş. Ama böyle bir kaygıdan bahsediyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden şiddet olayı var. 15 yaşındaki bir çocuk katil. Duydun mu bunu? Kaç yaşında? 15. Tepeden tırnağa silahlı okula, liseye gitmiş, Marshall County Lisesi'ne, Kentucky'de, elinde de kocaman bir silahla sabah 8'de o yerel saatle ve arkadaşlarını, okul ve sınıf arkadaşlarını taramış. Terbiyesiz. Kaç kişi hayatını kaybetmiş? 2, 18'de yaralı var, bazıları ağır durumdaymış. Ölenlerin her ikisi de biri kız, bir erkek, 15 yaşında ve kritik durumda olan yaralılar var. Kentucky'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde herkes tepeden tırnağa da silahlı olduğu için böyle şeyler de oluyor ve şiddet propagandası da çok yaygın tabii. Evet, bir ara verelim. Açık Gazete. Here's a song that was written for us by Hugh Masekela. He calls it Soweto blues. The children got a letter from their master. It said no more Xhosa, Sotho, no more Zulu. Refusing to comply, they sent an answer. That's when the policeman came to the rescue. Children were flying, bullets dying, the mothers screaming and crying. The fathers were working in the city. The evening news brought out all the publicity. Just a little atrocity deep in the city. Soweto blues, Soweto blues, Soweto blues. Hugh Masekela ve Miriam Makeba'dan Soweto Blues adlı ünlü parçanın bir bölümünü dinlemekteyiz. Çocuklar hocalarından, öğretmenlerinden bir mektup aldılar. Xhosa yok, Sotho yok, Zulu yok. Güney Afrika'dan bahsediyoruz. Ve onlar da cevap verdiler hemen. Kabul etmiyoruz dediler. O zaman da polis geldi kurtarmaya. Çocukları uçuşan mermiler Soweto ayaklanmasından bahsediyorlar. Neredeydi erkekler? Çocuklar taş atarlarken neredeydiler diye giden önemli bir şarkı. şehirde derin bir yıkım ve katliam, zulümden bahsediliyor. Meşhur Soweto ayaklanmasının kanlı bir şekilde bastırılması apartheid rejimi tarafından. Miriam Makeba ile o zamanlar eşi Hugh Masekela öldü 78 yaşında. Çok önemli bir müzisyen, besteci, pek çok müzik aletini çalan ve Afrika, Güney Afrika cazının babası diye bilinen önemli bir simaydı. Ona bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde dünden bugüne. Dönelim şimdi haberlerimize tekrar. Ne olduğu pek anlaşılamıyor ama son şeylere bakacak olursak, bazı haberler üzerinden de ne olduğu gayet net bir şekilde anlaşılıyor diyebiliriz. Ben müsaadenizle günün sözü önerimi değiştirmek istiyorum. Evrensel Gazetesi'nden Ayhan Aydoğan'ın bir haberi var. O da Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçilerle gitmiş, konuşmuş. Oradaki işçiler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine başlatılan harekatla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Operasyona destek veren de var, operasyonu sorgulayan işçiler de varmış. Tüm Türkiye'nin içerisinde olduğu gibi bu şeyler. Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın sahibinin POSA, yani Polatlı Organize Sanayi Yönetimi'ne tırnak içinde benim fabrikamdan istediğiniz kadar işçiyi operasyona götürebilirsiniz, döndüklerinde tekrar koşulsuz şartsız işe alacağım şeklinde bir faks çektiği iddia edilmiş. Faks görülüyor mu? Yok. Evrensel'den Ayhan Aydoğan'ın haberine göre posta çalışan bir işçi çalıştığı fabrikada patronunun yönetime benim biraz önce söylediğim şeyi söylediğini söylemiş ve tüm organize sanayide böyle bir kampanya başlatılmasını talep ettiğini de aynı şekilde belirtmiş. İşçiler özellikle 15 Temmuz sonrası tüm patronların neredeyse ihale kapmak için organize sanayi yönetimine ben daha çok ülkeme sahip çıkıyorum yarışına girdiklerini belirtmiş. Hatta geçen sene 15 Temmuz'da halı saha turnuvası yapıldığını, normalde 20 takımın katıldığı turnuvaya katılmazsak terörist derler diye 150'ye yakın takımın katıldığını, hatta 7 kişiyi bulamayan atölyelerin sırf bu böyle ithamlarla karşılaşmamak için maça 5 kişi çıktıklarından falan bahsetmişler. Böyle iddialar dolaşıyor gazetelere baktığınızda bu aralar. Diğer taraftan farklı gazetelerde de farklı iddialar var. Evet, Evrensel Gazetesi bunu esas olarak almış. Barış istemek bir haktır diyor. Ve 170'i aşkın sanatçı, aydın, entelektüel düşünür ve siyasetçiden de Afrin konusunda çağrıyı veriyor. Savaş dursun, diyalog başlasın diye Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın son bulması talebiyle aralarında eski bakanların, milletvekillerin, yazarların, yönetmenlerin, oyuncuların, senaristlerin, gazetecilerin, sivil toplum örgütü mensuplarının ve kadın kurumları temsilcilerinin bulunduğu 170'i aşkın isim imzaladıkları mektubu milletvekillerine göndermişler. Çeşitli yerlerde var ama biz gazete Karınca'dan bakalım. Aktardığına göre Karınca'nın Türkiye'nin başlattığı harekat 5. gününde devam ederken 170 isim Adalet ve Kalkınma Partili vekiller başta olmak üzere tüm milletvekillerine mektup gönderiyor. Elektronik posta yoluyla gönderilmiş ve sorunların diyalogla çözülmesini işaret eden mektup şöyle diyor: Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, biz aşağıda imzası bulunan yurttaşlar, elinizdeki yetki ve taşıdığınız sorumluluk nedeniyle milyonlarca insanımız adına size sesleniyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde savaş değil, sulh ve sükun istiyoruz. Sınırlarımızı korumanın ve beka sorununu yaşamamanın en iyi yolunun karşılıklı dostluk ve iyi komşuluk bağlarını güçlendirmek olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimizin milyarlara mal olan silahlanmayla, gencecik insanların yaşamı pahasına ve on binlerce aileyi yersiz yurtsuz bırakacak bir savaşla değil, karşılıklı müzakere ve işbirlikleri üzerinden sağlanacağını, üstelik bunun mümkün olduğunu tecrübeyle biliyoruz. Türkiye'ye bir tehditte bulunmayan Suriye toprağı olan Afrin'e silahlı müdahalenin bölgemize ve ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar, yıkım ve acı getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz. Orta Doğu'yu bir vekalet savaşları cehennemine çevirmiş olan yabancı devletlerin, oradaki askeri varlıkları bile uluslararası hukukun ihlaliyken, onların arasına katılmak gibi bir niyet ve bu yönde atılacak adımlar, ülkemizi sadece hüsrana uğratacak, on yıllarca telafisi mümkün olamayacak toplumsal, siyasal, ekonomik ve insani kayıplara yol açacaktır. Yurttaş kimliğimiz ve sorumluluğumuzla halkımızın ve tarihin önünde siz yetki sahiplerini uyarıyor, sesimize kulak vererek sağduyulu davranmaya, savaşı derhal durdurmaya ve sorunu diyalogla çözmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla diyor. Zülfü Livaneli, Raquel Dink, Fakma Bostan Ünsal, Gençay Gürsoy, Levent Tüzel, Ece Temel Kur'an, Şanar Yurda Tapan, Deniz Türkali, Ertuğrul Günay, Esra Arsan ve Necmi Alpay'ın da aralarında bulunduğu 170 ismin imzasıyla gönderilen mektup bu şekildeydi. Evet. Savaş dursun, diyalog başlasın diye bunu bazı gazetelerde manşete almış. Mesela Evrensel Gazetesi bugünkü nüshasında görüyoruz. Evet, böyle bir durum devam ederken şeyden de bahsedelim. Şimdi hiçbir şey belli değil aslında. Yani gösterilen fotoğrafların da bir kısmı. Yani Zeytin Dalı Harekatı denen operasyonun 5. gününde neler yaşandı diye BBC Türkçe bir derleme yapmış. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'la görüştü. Erdoğan Afrin operasyonunun 4 gününde, yani telefonla görüştü tabii, 4 gününde Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7-8 şehidi olduğunu açıkladı. Tam rakam yok. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afrin'de siviller öldürülmüyor, YPG öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor diye bir açıklama yapıyor ve neden bana inanmıyorsunuz diyor. Önemli bir gelişme de Afrin'e düzenlenen operasyonla ilgili sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alınan çok sayıdaki yazardan, gazeteciden ve insandan, gazeteci ve yazar Nurcan Baysal'ın serbest bırakılması haberi var. Ve bir de anlaşılamayan bazı şeyler var. Biraz da ondan bahsedelim. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Partili Cumhurbaşkanı Adalet ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesiyle hakkındaki yapılan açıklamalar gibi. Bu konudaki açıklamalar biraz kafa karıştırıcı her iki taraftan. Evet, yani mesela BBC'ye geldi. Bakalım. Beyaz Saray yıkıcı söylemler kaygı verici dedi diye bir haber var. Trump Erdoğan telefon görüşmesiyle ilgili. Türkiye Trump böyle bir ifade kullanmadı diyor. Nereden neye bakacağız bilemiyorum. Görüşmenin ardından Beyaz Ev'in yaptığı açıklamada, Beyaz Ev'de yani resmi hükümetin bulunduğu yer, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkçe'de hala kötü bir alışkanlıkla Beyaz Saray deniyorsa da Amerika halen cumhuriyet olduğuna göre Beyaz Ev demek lazım, White House'a. Bu açıklamada yani krallık henüz ilan edilmedi saray. Krala ihtiyaç var tabi sarayda değil mi? Evet, yani saray olunca muhakkak krallığiyet olması lazım. Başka türlü olmaz yani, imparatorluk olması lazım. Hanedan filan. Trump Afrin'de tırmanan şiddetin Suriye'deki ortak hedeflere ulaşamama riski doğurduğunu söyledi diye Beyaz Ev böyle bir açıklama yapmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri hükümeti başkanlıktan. Türkiye'yi çatışmasızlığa davet ettiğini söylemiş ve askeri eylemlerini de sınırlandırmasını istediğini söylemiş. Bu resmi açıklama bütün dünyada, Beyaz Ev'den yapılan açıklama bu. Trump ayrıca Türkiye'nin yıkıcı ve gerçek dışı söylemleriyle Türkiye'de uzatılan OHAL koşulları altında tutuklu bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve çalışanlarına dair kaygılarını iletti deniyor. Bayağı kuvvetli bir dil kullanılan bir açıklama bu. Aynı zamanda T24'ten aktarmak gerekirse iki liderin bölgesel istikrarın teşvik edilmesi, IŞİD, PKK, El-Kaide ve İran destekli terör de dahil olmak üzere tüm formlarda terörle mücadele edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi taahhütünde bulunulduğu kaydedilmiş. Evet, Trump'ın sözcüsü diyor ki yani Türkiye'yi çatışmasızlığa davet ettik. Trump Erdoğan görüşmesinden bahsediyor. Trump'ın sözcü Beyaz Ev'in resmi açıklaması bu. Çatışmasızlığa davet ettik, askeri eylemlerini sınırlandır dedik. Trump böyle dedi diyor. ve ayrıca uzatılan OHAL koşulları altındaki tutuklu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları varmış. Ki biliyoruz büyükelçilik çalışanları hala orada. Ve ona dair kaygılarını iletti demiş. Ayrıca da Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri arasında bir çatışmadan da kaçınmaya davet etti diyor. Böyle bir tehlike görmüş olmalı. Şimdi bu Beyaz Ev'den yapılan yazılı açıklama. Daima böyle yapılıyor bildiğim kadarıyla benim bunca yıldır. Bunun ardından Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynakları konuşmada Trump'ın kullandığı ifadelerin farklı olduğunu vurgulamış. Öyle demedi demiş. Cumhurbaşkanlığı kaynakları diyor BBC Türkçe. Hangi kaynak olduğunu bilmiyorum. Trump Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda Amerika'nın açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör örgütü PYD ve YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti denmiş. Bunu bulabiliyor musun? Nereden, hangi kaynaktan gelmiş bu Cumhurbaşkanlığı? Çünkü BBC sadece kaynak diyor. Bakalım. Demin Birleşmiş Milletler'in mesela Afrin'le ilgili yaptığı açıklamada tam kaynağı bulamadık. Demokrasi Nağı'ndan görmüştük. Burada da başka hangi Cumhurbaşkanlığı? Afrin harekatı konusunda tırmanan şiddetten kaygı duyulduğu yönünde bir ifade kullanılmadı. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Onun dışında bir şey konuşulmadı demiş. Görüş alışverişi dışında bir şey konuşulmadı mı? Bunu da anlamadım. Neyse geçiyorum. Ve Trump'ın Türkiye'de devam eden OHAL'e vurgu yaptığı, olağanüstü hal durumuna vurgu yaptığı belirtilse de Türkiye tarafın, yani Beyaz Ev açıklamasında OHAL'e vurgu yaptığı belirtiliyor. Trump OHAL dedi diyor. Türkiye OHAL görüşmede gündeme gelmedi diyor. Beştepe'den yapılan açıklama bu şekilde diye verilmiş Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Beştepe'den kim yapmış açıklamayı? Beştepe'den 5 kişi yapmış, bilmiyorum. Beştepe diye geçiyor. Evet, yani öyle bir durum var. Yani çok karışık bir mesele. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Afrin Harekatı'nın ele aldığı oturumu da söyleyelim, muhakkak önemli. Birleşik Avrupa Sol Grubu Başkanı Türkiye'yi askeri müdahaleye son vermeye çağırdı diye bir haber var. Bu da artı gerçekten aldığımız bir haber. Ay, buldum. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama diye geçiyor. Basın Merkezi mi? Milliyet'in internet sitesinde, evet. Peki, Guardian gazetesi de Zeytin Dalı Harekatı'ndan Suriye sonucunu kimsenin kestiremediği bir geleceğe ilerliyor diye bir... Bu harekatı herkes bekliyordu ancak sonuçlarını kimse kestiremiyor demiş ve müttefikimin müttefiki düşmanımdır anlayışıyla bir kaos olduğu söyleniyor. Kaosa yardımcı olacak başka şeyler de var. Şimdi mesela Habertürk televizyonunda bir video yayınlanmış. O senin alanına giriyor. Ben bu kadar, yani daha önce Irak'taki çatışmaları takip ettim. İran'daki çatışmaları, özür dilerim, Suriye'deki çatışmaları bir şekilde takip ettik. Libya, Yemen, Suudi Arabistan'ın yaptığı hava saldırılarının olduğu bölgelerdeki görüntüleri takip ettik ama bu kadar fazla dezenformasyonla alakalı olarak haberin geçtiği ve bunların kanallarda böyle bangır bangır verildiği bir çatışma ortamı görmedim. Türkiye'de tabii. Türkiye'de. Belki de bizim kuşağın bir şekilde şey olabilir. Ben de onu söyleyecektim. Biraz daha tecrübeli olunca maalesef hafifçe başımı kaşıyarak acaba ben bunları daha önce gördüm mü? Bu bir dejavü mü dediğim olmuyor değil. Bu dejavüden daha ziyade çocuklar, yani daha doğrusu bizim jenerasyondaki insanlar böyle bilgisayar oyunlarıyla gerçeklik algılarını doldurdukları için olayın gerçek mi yoksa bilgisayar oyunu mu olduğunu farkına varamıyorlar. İleride de bunlar haber editörlüğü gibi mesleklere geldiği zaman aslında bilgisayar oyunlarının gerçek olduğunu düşünerek haber programlarını bu bilgisayar oyunlarından çektikleri görüntüleri koyabiliyorlar. Böyle bir dezenformasyon, böyle bir gerçekliklerin karışması durumu söz konusu olabilir belki de. Peki teyit.org güzel çalışıyor bu arada. Çalışıyor. Evet, Habertürk televizyonunda Afrin harekatından sıcak görüntüler diye paylaşılmış bir şey var. Ve işte termal kamerayla çekilmiş operasyon görüntü değilmiş meğerse. Neymiş? Afrin'de şey El Hadid bölgesindeki operasyonu gösterdiği iddiası doğru değilmiş. 2010'da Medal of Honor isimli bilgisayar oyunundan alınmış. Oynamadınız değil YouTube'a. Mi? Afganistan'da geçiyordu o kampanya. Ben sürekli oynuyorum. Medal of Honor. Ben buradan çıkar çıkmaz gidip Medal of Honor oynuyorum. Bu aralar işte Birinci Dünya Savaşı moda. Feryal'le oynuyoruz. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı yeni bir oyun daha çıktı. Biraz daha geçmişe gitmeye başladılar. Bundan önceki senelerdeki oyunlar genellikle şey üzerine kuruluydu. Güncel çatışmalar üzerine kuruluydu. Ruslarla Amerikalıların savaşı üzerine kıyamet atom bombalarının atıldığı savaşlar vardı. Şimdi tekrardan geçmişe dönüldü. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı savaşlar çıktı mesela. Çok güzel. Elinde kılıçla beraber Yemen'de Sina'da at sırtında koşan, at sırtında hücuma kalkan bir Türk subayı olabiliyorsunuz mesela. Osmanlı subayı olabiliyorsunuz. Ya da İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarmasına katılan bir Amerikalı deniz piyadesi olabiliyorsunuz. Bu aralar yine geçmişe bir dönüş var. Ben başka şeyler oynuyorum aslında. SimCity oynuyorum bir. SimCity mi kaldı canım sana? Ra 2018. Ne oynuyorsunuz? Ra. Ra ne? Bak bilmiyorum. Yeni bir oyun çıktı. İlk bu bugünkü bilgisayarlar yokken başka bir oyun vardı Ra diye. Mısır piramitlerinde geçiyordu. Neyle oynuyordunuz? Oyun. Neyle oynuyordunuz? Mouse falan yoktu o zaman. Klavyeyle oynuyordu. Hmm. Bir de Barbie oynuyorum ben. Gene Feryal'le beraber. Şimdi o doğru değilmiş. Afrin'de rehine alınan Türk askerler diye bir şey gösterilmiş. YPG tarafından rehin alındığı iddiası varmış. Sosyal medyada paylaşılmış. O da 2014'te çekilmiş. Başka bir Irak'ta çekilmiş bir fotoğrafmış. Anlaşması güç oluyor yani. Bayağı zor oluyor. Şimdi bu durumu çözmemiz biraz zor olacak ama ben Metis ajandasından bir şey okuyayım. Yalan üzerine bir şey okuyabilir miyim? Tabii ama çok ufak bir referans vereyim. Sadece bu bilgisayar oyunları savaşı destekleyen ya da sürükleyici, savaşa doğru insanları iten bir şey de değil. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda bir bilgisayar oyunu çıkmıştı. This War of Mine diye. Bu sefer savaş sırasında geçen bir şey durumda, yıkım durumunda dışarıda nasıl hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, yemek bulmanız gerekiyor, diğer insanlara nasıl yardım ediyorsunuz, bir şekilde nasıl survive ediyorsunuz, onları gösteren çeşitli çalışmalar da yapıyor. Yani topyekun bilgisayar oyunlarını suçlamak yerine bu oyunları yok, böyle promote hayır, eden bana kendi hakim söylemi suçlamak lazım. Ken mi? Hmm. What can you do? Barbie'nin arkadaşının adı Ken değil mi? Ken mi? Ben Ryu'nun kardeşi Ken zannediyordum. Abi hiçbir şey bilmiyor ya. Feryal öğret ya. Ken ya. Yakışıklı. Ken ya. Vücut. Ken. Sizin savaşınız böyleydi. Peş peşe yalanlar, her yerde, günde birçok yalan, taşkına benzer bir şey, yıkıp boğan bir şey. Bir yalanı çürütmeye çalışırken karşına ertesi sabah 10 yeni yalan çıkar. Yetişmek mümkün değildir. Yalanı iş edinmiş çok sayıda insan müthiş bir güçtür, etkisiz hale getirilmesi imkansızdır. Her savaşta çok sayıda yalan vardır. Yalanlar savaşın temel unsurlarından biri, bazen başlıca unsurudur. İşin kötüsü, hiçbir şey asla kesin olarak yalanlanamaz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, eski aldatmacayı sürdürmeye hazır insanlar vardır. Her zaman herhangi bir aldatmacayı en gerçeğe aykırı, en çılgınca olanları bile. Javier Marías, Yarınki Yüzün. 3. Evet, bu da Metis'in 2018 ajandasından alınmış, yalan üzerine söylenmiş sözlerden bir diğeriydi. Zaman içinde yıl boyunca bunu takip etmeye size duyurmaya çalışıyoruz. Uygun da düştüğünü söyleyebiliriz. Bir de şeyi söyleyeyim, bitirelim aslında. Paris'te de sel götürüyor Paris'i ve Fransa'yı. Evet. Banliyölerde felaket, ama Paris'te de Sen Nehri 100 yıldır görülmüş en yüksek seviyesine çıkmak üzereymiş ya da çıkmış bile. Ve trafik tamamen durdurulmuş. Neden? Gemiler gitmiyormuş. Neden? Köprülerin altından geçemiyor çünkü yükselmiş su. Çarpıp bacak filan, direkt hepsi gidecek. Güney Afrika'da içecek su yok. Fransa'da ise gemiler su seviyesinin yüksekliğinden ötürü hareket edemez halde. Evet, yani 6 metre 10 santimetreye ulaşması bekleniyormuş seviyeleri Sen Nehri'nin. Yani Colombrosel diye de birisi, yani 1910'da ilk büyük sel olmuş. 8,62 metre olmuş Sen Nehri, yükselmiş. Şimdi de Paris Louvre Müzesi, Quai d'Orsay gibi müzelerdeki eserlerin de yüksek katlara çıkarılması söylenmiş. Mona Lisa'nın gittiğini düşünüyor musun mesela? Yükseklerde mi? Hı? Yüksek seviyelere mi gittiğini düşünüyorum. İklim değişikliğinden ötürü göç etmek zorunda kalanlar da onlar. Mona Lisa da öyle oluyor mesela. Ya yani üst katlara çıkartmak zorunda kalıyorlar. Çok acayip bir durum var. Colombrosel diye birisi, yani belediye başkanının yardımcısı da 2016'da mesele şey demişti. Bunu hatırlatıyor Guardian gazetesindeki haber, Kim Wilson'un haberi. Brosel demiş ki mesele sel olup olmayacağı değil demiş. Paris'te ne zaman olacağı demiş o zaman. Yani 23 departman Fransa'da, bölge yüksek sel basma uyarısı almışlar. Yani ta Alpler'den doğu, Fransa'nın doğusundaki, batısındaki Normandiya'ya kadar şey olmuş. Bayağı ciddi bir problemden bahsediyoruz. Bakalım ne olacak. Bir tarafta sel, işte tam kitabı mukaddes, kutsal kitaplarda söylenen şey yani. Cehennem ateşi bir yanda, bir yanda Nuh tufanı. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Fikret. Günaydın. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın Can. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Bugün Serge Latouche'un 2011 yılında yazmış olduğu kitabın Türkçe çevirisi çıktı. Kanaatkar Bolluk Toplumuna Doğru, Küçülme Üzerine Yanlış Yorumlar ve Tartışmalar, iletişimden Tahir Karakaş çevirisiyle, daha yeni çıktı diyebiliriz matbaadan. Onun üzerinden büyümeme, küçülme tartışmalarına tekrar bir geri dönüyoruz. Evet, çok biraz programı da sarkıttık, kusura bakma. Dar zamanda kısa paslaşmalar. Bir sonraki programda da yeni çıkmış bir başka kitabı, Yaban Yaşamı da tartışacağız. Tamam. Dinleyiciler hem büyümeme, küçülme kavramlarına daha önce de ekspoze oldular. Aynı zamanda Serge Latouche da çoğumuzun bildiği bir isim. Ama yine bir ufak hatırlatma yapmakta yarar var. Latouche 1940'ta doğuyor, Fransız. İki doktorası var. Hem kalkınma üzerine iktisat doktorası var. Daha sonra da felsefe doktorası yapıyor. Temelde kalkınma alanı üzerinde çalışıyor ama daha sonraki yıllarda iktisat felsefesi üzerine de çalışmaları var. Afrika'da epey araştırma yapmış durumda. Daha sonra Fransa'ya dönüyor ve 2002 yılında Paris Sud Üniversitesi'nden emekli oluyor. bahsettiğim gibi hem bu büyümeme kavramı, décroissance kavramı üzerine çok önemli çalışmaları var ve bu kavramın ana taşlarından birini oluşturuyor. Hem de aynı zamanda iktisadi aklın eleştirisi üzerine çok önemli, çok değerli katkıları var. Bu büyümeme meselesi aslında iki damardan besleniyor. Bunların bir tanesi ve belki de sayıca daha fazla olanı daha pragmatik bir kaygıdan yola çıkmakta. Dünyanın sonu geliyor. Bugün açısından baktığımızda ekolojik ayak izi 1,5'tan fazla dünyanın varlığını gerektiriyor biliyorsunuz. Evet. Bu böyle gitmez. Ülkeler zenginleştikçe, gayri safi milli hasıları arttıkça, nüfus arttıkça dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesi düşüyor. Daha fazla doğal kaynak kullanıyoruz. Daha fazla kirletiyoruz. Sonunda bu dünyanın sonunu getirecek. Ne yapmamız lazım? Tabii ki daha yeşil, temiz üretim ve tüketim süreçlerine girmemiz lazım ama bunlar yeterli değil. Dolayısıyla küçülmemiz lazım. Bu belki biraz daha pragmatik bir kaygı diyebilirim ve bu kaygı üzerinden yapılmış çok çalışma var. Hatta belki bunların ilk başlangıç noktasını Malthus'a kadar götürebiliriz ama yani asıl bu konudaki önemli referans biliyorsunuz Roma Kulübü'nün 72 yılındaki evet, çalışması. Büyümenin sınırları. Sınırları. Latouche ve Latouche'un bir anlamda beraber çalıştığı ekip ki çoğu Fransa'da ikamet etmekte. Aralarında Ahmet İnsel de var. Bu vesileyle kendisine de buradan bir selam gönderelim. Evet, günaydın diyelim. Ahmet söylemişti. Latouche evet. Çıkıyor. Evet. Haberin olsun seni tamam. Bir sürü program yapıyorsunuz. Al sana evet. Kitap diye. Bu ekip daha felsefi boyuttan olaya giriyor. Biraz daha büyümenin bizatihi kendisini sorguluyor. Bunu problematize ediyor. Yani büyüyoruz da ne oluyor? Amaç nedir? Hayattan beklentimiz nedir? Tüketiyoruz, tüketiyoruz da nereye kadar? Kalkınmayı reddetmeli mi diye 86 yılında çok ses getiren bir çalışması var. Ve 89 yılında da Dünyanın Batılılaşması isimli bir çalışması var ki bu daha sonra ayrıntıdan Temel Kesoğlu çevirisiyle çıktı. Yani bu çalışmalarda hem bu büyüme meselesini daha felsefi açıdan kritik ediyor. Hem de bununla tabii çok ilintili olarak batılılaşma dediğimiz kavram nedir, ne getirir, ne götürür bunu masaya yatırıyor. Şimdi bu iki damar birbirinden tabii ki kopuk değil. Yani bu iki evet. Damar arasında çok ciddi köprüler var ama hani çok da hani kabaca bakacak olursak bu büyümeme tartışmasının arkasında iki temel yaklaşım var. 2011 yılında yazmış olduğu çalışma büyük ölçüde büyümeme tartışmalarına yönelik getirilmiş olan eleştirilere cevap vermek üzerine kaleme alınmış. Bahsettim. Tahir Karakaş çevirisiyle yayınlanmış durumda iletişimden ve çevirmen arkadaşın bir 15 sayfalıkta ön sözü var. Hem Latouche'u bize tanıtan hem de bir parça büyümeme kavramını bir şekilde okuyucuya sunan. Ben bu arada da ufakcık bir şey daha ekleyeyim. Kavram üzerine de bir tartışması var. Burada çevirmen küçülmek kavramını kullanıyor. Malum croissance büyümek, décroissance büyümemek ya da İngilizce growth degrowth. Hani bunu nasıl Türkçe'ye çeviririz? Bu zaten uzun zamandır süren bir tartışma. Biz biraz daha büyümeme kavramını tercih ediyoruz. Ama programımızın çevirmen, da adı evet, öyle. Evet. Ben de bir bir şey ilave etmek istiyorum izninle. Yani geçen yılın sonunda çıkmış bu ilk argümana ilişkin olarak 21 Aralık'ta Guardian'da çıkmış çok ayrıntılı bir araştırma vardı. Queensland Üniversitesi'nin Avustralya'dan, yani 1992'den bu yana, ki çok yakın geçmişte, çok yakın, evet. Yaban hayatının, ormanların filan %10'unun gitmiş olduğu, evet, gibi, yani insanın aklını durduracak bir hızla yok oluşa doğru gittiğimizi ve bu aslında Yaban Hayatını Koruma Derneği Başkanı ya da işte onun profesör başında bulunan, evet, James Watson'ın söylediğine göre bu araştırmanın başında, bu oranla devam edersek 50 yıl içinde diyor, tümünü yaban hayatını kaybetmek diyor. Yaban hayatının tümünü kaybetmek demek, yeryüzündeki bütün canlılığın bitmesi anlamına geliyor. Değer sürdürülememesi tabii. Yani o da önemli bir şey. Aynen. Ve bu işte ekoloji tartışmalarında biraz da tabii haklı olarak vurgu hep iklim değişikliğine yapılmakta. İşte sıcaklık artacak, sular yükselecek, fırtınalar gelecek. Ama paralel olarak bir kısmı da tabii iklim değişikliğinden kaynaklanan yaban hayatındaki çok ciddi yok olmalarla karşı karşıyayız. Ve bunlar malum geri dönüşü olmayan yok olmalar. Evet, yani evet, yok oluyor deyince hani bir gün işler düzelirse geri gelecek diye bir şey yok. Yok olmak, yok olmak. Dolayısıyla burada ekolojik problemden bahsederken belki son yıllarda iklim değişikliği üzerine olan tartışmaların daha ön plana geçmesinden dolayı diğer boyut biraz geride kalmış durumda. Hatırlatmış olduğun çok iyi. Çok oldu. Doğru, evet. Yani arkasından da şey geliyor çünkü, yani yalnız bu değil, okyanusların plastiğe boğulup, aynen, okyanuslardaki bütün, aynen, hayatın gitmesi ve, aynen, toprağın verimliliğinin, yani aç kalacağız bir, evet, de yani iklimden belki de daha da ön plana çıkan iki şey, okyanusların, suların gitmesi ve yaban hayatın yok olması. Aynen. Şimdi dolayısıyla burada Serge Latouche vurguyu kanaatkarlık ya da yeterlilik üzerine yapmakta. Yani işte yetsin bu sana, daha fazlasına, evet, gerek yok üzerinden giden bir perspektifi var. Tabii bunu tartışırken dayanışmanın önemini vurgulamakta, yaratılan toplumsal artığın ne şekilde nerelere kullanılacağına dair tartışmalar sürdürmekte. Kitap kısa bir dünya üzerine ufuk turuyla başlıyor diyeyim. Ne oluyor, ne bitiyor son yıllarda, bunun bir tartışmasını yapmakta. Özellikle finans sektörünün dolu dizgin gidişinin etkilerini değerlendirmekte. Yani büyüme meselesi, büyüme endeksli dünyaya bakışın ne anlama geldiği oldukça ayrıntılı bir şekilde tartışılmış durumda. Fakat bence hani bunlar, yani Latouche'u bilen, büyümeme, küçülme tartışmalarının içinde olan arkadaşlar açısından çok yeni bir şeyler söylemiyor. Fakat kitabın asıl bence değeri takip eden ve belki de kitabın en önemli bölümü olarak benim gördüğüm yanlış yorumlar başlığında. Yani küçüleceğiz, iyi tamam, bu işsizlik demek, ya da küçüleceğiz ama bu demokrasiyle ne kadar uyumlu, herhalde uyumlu değil. Küçülme ne demek? Küçülme işte şeye, muma geri dönüş. Yani bu tür küçülmenin, büyümemenin bir anlamda daha skeptik bakan ekipler, taraflar, görüşlerin getirmiş olduğu eleştirileri alıp tek tek masanın üzerine yatırıyor ve bunun cevaplarını veriyor. Evet, çok önemli çünkü korkutma ve yıldırma şeyine de girer bir kısmı onun. Evet. Medeniyetin geriye mi, taş devrine mi? Taş devrine mi gidiyoruz? Daha sonra da yine Latouche'un içinde uzun yıllar bulunduğu tartışma tekrar canlanıyor. Küçülme kapitalizm ile ne kadar mümkündür? Küçülme işte sağcı mıdır, solcu mudur? Daha politik anlamdaki ya da politik platformdaki tartışmaları tekrar soruyor ve bunların cevabını veriyor. Yani unutmayalım, Latouche yani productivist diyebileceğim, yani üretim obsesyonu olan her türlü yaklaşıma son derece eleştirel durmakta. Dolayısıyla bu yaklaşım daha eşitlikçi, daha adaletçi, daha dolayısıyla sol damardan gelen birilerinin de savunduğu görüşse, o da Latouche'un eleştirilerinden muaf olmuyor. Dolayısıyla burada Latouche'un vurguladığı noktanın yani son kertede işte gayri safi yurt içi hasılayı maksimize etmeye çalışan her türlü yaklaşıma karşı olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var ve kitapta zaten bu noktayı oldukça ayrıntılı bir şekilde tartışıyor. Ama biraz önce dediğim gibi kitabın önemli olan noktası tamam, yani biz taş devrine geri dönüyoruz perspektifini kritik etmek ve bunun cevaplarını vermek. Burada yaptığı vurgu iyi yaşam üzerine, doğa ile saygılı yaşam üzerine. Bu yerlilerin, Latin Amerika'daki yerlilerin kavramı değil mi? Bien vivir. Buen vivir. Evet. Dolayısıyla bu açıdan bence çok önemli bir çalışma ve Türkiye'de bu büyümeme tartışmasının daha da dallanıp budaklanmasına bence katkı sunacak olan bir tartışma. Dolayısıyla bu biraz masanın üzerinde olacak bir kitap. Evet, evet. Buna tekrar geri dönmemiz gerekmekte. Şimdi biraz da bir şeye de gitmek lazım. En başta söylediğim hususa tekrar geri dönmek istiyorum. Bu işi yaparken Latouche son derece de güzel bir şekilde iktisadi aklın eleştirisini de yapıyor. Hı hı. Ki buradan anladığımız işte son kertede insanlar işte kendi faydalarını maksimize etmeye çalışan, kendi zenginliklerini en çoklamaya çalışan bireylerdir, işte firmalar maksimize eder, insanlar tüketiciler olarak aldıkları hazzı en çoğaltmaya çalışırlar. Dolayısıyla burada çok açık bir faydacı, utilitarian varsayım var. Yani bu varsayımın kritiği üzerinden bakmakta büyümemeye. Yani şeyi tekrar hatırlatalım. İlk damar dünya bitiyor, dolayısıyla arkadaşlar yapacak tek şey frene basmak diyen yaklaşımın yanında bu yaklaşım, yani insan olarak biz neyiz, kimiz, zenginliğimiz ne ve biz nereye doğru gidiyoruz, değerler üzerinden tartışmayı dediğim gibi sürdürmekte. Evet, bu programda da epey konuştuğumuz bu Greg Hardy'nin işte aynen yarattığı Mera trajedisi mi, otlak trajedisi, evet, diye adlandırılan, evet, bir tamamıyla çürütülmüş olan. Evet, aynen, aynen. Andrei Gorz hem farklı programlarda sık sık referans verilen hem bizim de referans verdiğimiz felsefeci. Karl Polanyi Latouche'un çok değer verdiği ve çok esinlendiği düşünürler, yazarlar. Dolayısıyla biraz hani nereden esinlenmiş diye düşünecek olursak. Önemli olan bir nokta, hep vurguluyoruz ama bir kez daha söylemekte yarar var. Burada paradigmatik bir kritik var. Yani biz genelde sağ sol eksenini işte ne kadar adaletli, ne kadar gelir bölüşümü düzgün, servet bölüşümü düzgün, bunun üzerinden. Bunların önemsiz olduğunu kesinlikle söylemiyoruz. Bunlar çok önemli tabii. İşte ülkelerin ya da ülkelerde ya da dünyada en zengin %1, en zengin %5 servetin ne kadarına sahip, ne kadarını kontrol ediyor, şüphesiz çok önemli. Yani ekonomi politik anlamda gücün kimde, kimlerde olduğu ya da ne kadar azınlıkta olduğu çok önemli bir tartışma. Ama buradan yola çıkıp biz geliri ya da serveti daha adaletli bir şekilde dağıtacağız noktasında kalmamamız lazım. Bu servetin ve gelirin büyümesinin, yani buradaki bu iktisadi aklın ve büyümeye obsesif bir şekilde bakan yaklaşımın da bir anlamda masaya yatırılabiliyor olması lazım. Evet, onun ötesine de geçip yeni bir hikaye, Thomas Kuhn'un ifadesi, yeni bir paradigma oluşturmamız lazım. Dolayısıyla bizim burada işte alternatif iktisat ve alternatif iktisadi yaşamları tartışırken de sürekli, bazen daha açık bir şekilde, bazen de biraz daha kapalı bir şekilde vurgulamaya çalıştığımız nokta bu. Yani bu iktisadi akıl ki son kertte de biraz önce de söyledim, Bentham'ın faydacı felsefesine dayanmakta. Bu hem ne kadar istediğimiz bir şey, hem de bu felsefi yaklaşım, bu görüş şu anki etrafımızdaki hayatı açıklamakta ne kadar bize imkan sunuyor. Yani hakikaten insanlar, senin de biraz önce söylediğin gibi meralarda, müştereklerde insanlar pekala bir araya gelip daha komüniteryen çözümler bulabiliyorlar. Hiç de kendi böyle söylendiği gibi olmadığı birçok örnek var. Dolayısıyla burada hani bu alternatif yapıların araştırılması, vurgulanması ve geliştirilmesi konusunda Serge Latouche'un fikirleri çok çok önemli. Keşke diğer önemli kitapları da Türkçe'ye kazandırılabilse. Dediğim gibi önemli bir aks ve bu aksın Türkiye'deki okuyucuyla tanıştırılmasında çok büyük yarar var. Bu açıdan iletişimin bu katkısını saygıyla selamlıyoruz buradan. Evet, belki bunu da ilginç bir şekilde bir başka şeye, bir sonraki konuğumuza da bağlayabiliriz. Yani George Monbiot'un işte bu yok olmakta olan ve medeniyetin de, bildiğimiz demokrasinin de, her şeyin de sonunu getirmesi beklenen bu yıkıma karşı geliştirdiği şey, kitaplar var. Yazıları, bir tanesi Yaban Yaşam, işte biraz sonra karayı, denizi ve insan yaşamını yeniden yabanlaştırmak üzerine Everest Yayınları'nın çıkardığı bir kitap var ve bir de yeni, daha henüz çevrilmekte olan, çok ben önemsediğim bir kitabı var Monbiot'un. Yani yıkımdan, enkazın içinden yeni bir, yani şey krizinde, krizler çağında yeni bir politikanın esaslarını açıkladığı bir kitap var. O da çevrilmekteymiş. Yani artık bunları, Latouche'u, Monbiot'u falan konuşmanın zamanı çoktan geldi. Çoktan yani. Geldi, evet. Dolayısıyla biz de tekrar geri dönüyor olacağız Latouche'a. Bu konulara, evet. Ben de bir memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Ne kadar böyle ortalık karanlık olsa da çeviri açısından Türkiye'de oldukça güzel günlerden geçtiğimiz söylenebilir belki de. Güzel kitaplar çeviriyor. Kitapla evet. Yayıncılığı açısından, evet. Evet. Yayıncılık açısından, evet. Bugün Bengi yoktu. Evet, Bengi yoktu. Ona da selam iletelim buradan. Selam iletelim. Peki, çok teşekkür ederiz. Vallahi iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, şimdi biraz önce de tanıtımını yapmaya çalıştığımız gibi bir konuğumuz var ve bir kitap üzerinde konuşmaya başlayacağız, ama çok genel bir konuyu. Monbiot'un Feral ya da Yaban Yaşam diye adlandırılan George Monbiot, uzun yıllardır Açık Radyo'da, Açık Gazete'de ve başka programlarda da takip ettiğimiz bir yazar, aktivist, çevreci diyeyim. Aynı zamanda kendisiyle daha önce birkaç mülakatımız da olmuştu yıllar içinde. Şimdi onun yeni bir kitabı yayınlandı. Yaban Yaşam, Karayı, Denizi ve İnsan Yaşamını Yeniden Yabanlaştırmak üzerine. Ve Everest yayınlarından yayınlandı. Editörü Cem Alpan'la bunu konuşacağız. Şimdi bu kitap üzerinde konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim yani biraz önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi Naomi Klein ve işte Chris Hedges, bir de Noam Chomsky gibi çok önde gelen bazı düşünürlerle neredeyse aynı tuttuğumuz ve önem verdiğimiz yazarlardan ve düşünürlerden birisi George Monbiot. Evet. Tüm çalışmalarını takip etmeye çalışıyoruz. Bu yaban yaşamı meselesi de hayati önem taşıyor. Hoş evet, geldiniz. Hoş. Onu konuşmaya başlayalım. Evet, şimdi aslında kitabı alt başlığı gayet güzel anlatıyor. Karayı, denizi, insanı ve insan yaşamını yeniden yabanlaştırmak. Şimdi bu rewilding, yani yeniden yabanlaştırma dediğimiz kelime üzerinde biraz durabiliriz. Bu aslında literatüre Monbiot'un söylediğine göre 2012 yılında girmiş evet, kelime. Ve geçmişte aslında zengin ekosistemler olan, ancak bu niteliğini zaman içerisinde özellikle insan müdahalesiyle kaybeden alanların tekrar geri getirilmesi, ama aynı zamanda da daha ucu açık ekosistemler yaratılması üzerine. Bunun mümkün olduğu, dünyanın birçok yerinde bunun denendiği, başarılı, çok başarılı sonuçlar da alındığı evet, üzerine. Evet, yani çok pek bilinmeyen ama Monbiot'un zaten yıllardan beri hem yazdığı hem de yaşadığı gibi doğaya bir bütün olarak ve büyük bir hayranlıkla bakmaktan kaynaklanan bir şey var. Yeni nesillerin, yani ilginç bir yazı 20 Aralık tarihinde Guardian'da çıkartmıştı bir yazı. Ben onu da çıkarttım. Yani görünmeyen dünya diye bir yazı. Yani selektif olarak biz bir kör bakışıyla, yani görmeyen bakışla bakıyoruz. Ama bu görmek istediğimizi paralel dünyalarda, algı dünyalarında yaşıyoruz diyor. Yani kendi deneyimlerimizi ve çıkarlarımız doğrultusunda bakıp onun dışında hiçbir şey görmüyoruz. Yani ben mesela oturup bakıyorum diyor, işte bir atmacanın nasıl avlandığını çılgın bir dikkat ve hayranlıkla seyrederken herkes bana şaşırıyor, ne yapıyorsun, deli midir nedir diye bakıyorlar. Halbuki ben o sırada bir V6 Pentastar Sahara'nın geçtiğini fark etmemiş oluyorum. Halbuki o da çok önemli bir araba, bir modeli herhalde. Onu atlıyorum diyor. Ama bu, yani bir zamanlar Britanya'da, bizim bulunduğumuz adalarda böyle megafauna diye bütün gergedanların, fillerin bol bol evet, yaşadığı bir dünya vardı. Buna kim inanır şimdi, kim inanır diyor. Halbuki bunu yeniden canlandırmamız gerekir diyor, değil mi? Evet, şimdi buradaki en önemli paradigma değişikliği diyebileceğimiz bulgulardan biri, 1990'larda Daniel Pauly adlı bir ekologun balıkçılarla yaptığı bir çalışmadan ortaya çıkıyor. Hmm. Şöyle diyor ona, shifting baseline syndrome dedikleri evet, bir olgu var. Bu temel çizgi kayması ya da alt çizgi kayması dediğimiz şey. Genelde insanlar diyor, kendi gençliklerinde tanık oldukları doğayla ilgili şeyi, görüntüyü ve ekosistemi esas alırlar. Ve onun asıl ekosistem olduğunu düşünür ve tekrar ona geri dönmeyi arzularlar diyor. Ama aslında bizim 30-40 sene önce, hele bugün yaşıyorsak, 30-40 sene önce tanık olduğumuz ekosistem çok ciddi tahribat görmüş bir ekosistemdi. Dolayısıyla ona geri dönüp onu korumaya çalıştığımız zaman hiçbir şey elde etmemize imkan yok. Tekrar bu ekosistem zaman içerisinde kötülemeye devam edecek. Zaten özellikle işte bu kitapta Galler'de bir çayırlık ve boş bir alan, doğal park ilan edilen boş bir alanda yaptığı çalışmaları anlatıyor ve gözlemlerini anlatıyor. İşte 20-30 senedir doğal park ilan edilen bu yer aslında çok bir monokültür. Son derece yanlış bir korumanın yol açtığı ve gittikçe kötüleyen bir hiçbir çeşitliliği olmayan bir monokültür. Sizin de demin dediğiniz gibi aslında bir koruma yapıp bir ekosistemi yaşatmak istediğimiz zaman oranın ilk halini, yani orada fillerin, gergedanların dolaştığı hali hayal etmemiz gerekiyor. Evet, çok acayip bir şey. Yani bu son şeyde iklimin aynı olduğu daha önceki dönemde, bu interglacial period dedikleri işte buzul çağları arasında kalan dönemde iklim bugünküne tamamen paralel iken, olduğu gibi işte filler, gergedanlar, aslanlar, bilmem vahşi başka türlü kediler, yırtıcı kediler, sırtlanlar, hipopotamlar filan bu gallerde, buralarda yaşıyormuş. Yaşıyor. Ve bu insan faaliyetleri, bu büyüme, ekonomik faaliyetler dediğimiz şeylerin sonucunda yok olup bir çöle dönmüş işte, değil mi? Evet, hatta ondan biraz daha yine geri gidebiliriz. Ve geri gitmemiz gerektiğini de söylüyor. Yani yalnız doğanın gördüğü, ekolojinin gördüğü tahribat aslında sanayileşmenin çok daha öncesinde başlamış bir tahribat. İnsanın dünyayı, doğayı aslında şöyle demek bence daha doğru, sömürgeleştirdiği noktadan itibaren, evet, başlayan çok büyük bir tahribat var. O da nedir? Monbiot diyor ki bir insanın, diyor, bir ekosisteme, bir bölgeye girdiğini nereden anlarsınız diyor. Yaptığı kültürel anıtlardan, yapıtlardan falan değil, o bölgedeki büyük hayvanları yok etmesinden anlarsınız, evet, diyor. Şimdi yine bir paradigma değişikliğinden, yani yakın son herhalde 15-20 seneye damgasını vuran, ondan belki bahsetmek lazım. Çünkü son ben de bir röportajını çevirmiştim. O röportajında yine benzer bir soru soruluyordu. Ona verdiği cevapta diyor ki, ben, diyor, okurken, zooloji okurken bize, diyor, bir ekosistemdeki besin zincirini, trofik kaskat diyorlar buna, en alttan başlayıp en yukarı doğru gittiğini söylerlerdi, diyor. Yani toprak, işte onun üstünde bitkiler var, işte böcekler var, bitki şey çimleri yiyen hayvanlar var ve onu yiyen hayvanlar var. Dolayısıyla en alttaki canlı varlıklar en önemlileri olarak görülürdü. Fakat, diyor, şimdi bunu anladık ki, diyor, aslında en yukarıdaki en büyük yırtıcı olan hayvan, buna kilit taşı deniyor. En önemlisi o. O ortadan kalktığında zaman içerisinde ekosistemde muazzam değişiklikler meydana geliyor. Çünkü neden? Bunun en basit örneği şu. Şimdi geyik üretim tesisleri var ve ormanlara geyikler salınıyor, ediyor. Evet. Fakat geyikler ormanları bitiriyor. Çünkü fidanları yiyorlar. Eskiden tabii geyikleri yiyen ve hatta onlara bir tabir var. Yani bölgesel olarak terör saçan hayvanlar deniyor. Kurtlar ya da aslanlar. Geyik yiyor onlar, değil mi? Onlar geyik yedikleri için o nüfusu dengede tutuyorlar. Ve dolayısıyla geyikler çok çoğalmadığı için de, fidanları yemediği için de orman büyümeye başlıyor. Ve kurtların tekrar salındığı bazı alanlar var. Bu alanlarda kısa süre sonra toprağın kimyasının bile değiştiği saptanıyor. Evet, Yellowstone Park'ta, evet, açıkça öyle olmuş, değil mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet, evet, çok acayip bir şey, evet, yani. Evet. Bu, şey, yani burada tabii bu işi görmemek meselesi, yani cognitive dissonance denilen, işte Güven Güzeldere ile de zaman zaman açık bilinçte konuştuğumuz bir şey bu. Yani bilişsel uyumsuzluk diye adlandırılan şey, tercih etmediğimiz şeyleri görmezden gelme eğilimi çok var. Yani bu mesela bu geyikler üzerine geyik yapmamayı tercih ediyoruz mesela. Çünkü çok kötü oluyor. Yani kötüye gittiğimiz aşikar. Şimdi Güney Afrika'yı biraz önce konuştuk, Cape Town. Yani birkaç hafta içinde tamamen suların kontrol altında, asker ve polis tarafından denetlendiği 200 noktadan ancak bütün şey, 4 milyonluk şehrin Suyu nüfusu, havzası bu kadar. Yani bu son dönemlerde biraz karamsar haberler arka arkaya geliyor. Bunları görmekten kaçınıyoruz. İtina Halbuki yapamayız diyor Monbiot'a. Yıllardır söylediği tam tersine işte medeniyet çöküyorsa bunu kurtarmak için faaliyete geçmemiz lazım. Geçiliyormuş gibi duruyor. Mesela şey var. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımı tamamlanan Akdağ göleti su tutmaya başlamış. Göletli Akdağ Koca Yayla'daki yaban hayatının su ihtiyacının karşılanması planlanıyormuş. 3 ay önce başlanan Akdağ göleti tamamlanarak su tutunca Koca Yayla'da bulunan yılkı atları ve geyikler başta olmak üzere doğudaki hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyormuş mesela Afyonkarahisar'da. Cem Altan, siz temastaysanız lütfen söyleyin Monbiot'a, telaş etmesin, bakın su tutuyor yani. Ne güzel. Şimdi demin verdiğiniz bu körleşmeye bir örnek de bunun, Monbiot üzerinde hakikaten çok düşünüyor ve bir yerde insanın bilinçaltında doğadan korktuğunu ve doğadan ve doğayı geriletmeye çalıştığını iddia ediyor. Şimdi buna verdiği çok komik örneklerden biri de kunduz. Kunduz da yüzyıllar evvel Galler bölgesini özellikle terk etmiş bir hayvan. Ama özellikle sulak alanlarda, nehirlerin bulunduğu alanlarda olağanüstü faydalar sağlayan bir hayvan. Hı hı. Fakat kunduzun bir özelliği, hepimizin düşündüğü gibi aslında bir etobur, et yiyen bir hayvan değil. Fakat çiftçiler kendi arazilerinden geçen akarsularda kunduz görmek kesinlikle reddediyorlar. Çünkü hayvanlarımı yiyor diyorlar. Bunlar da açıklama yapıyor ya. Bu adam bu hayvana ot yiyor. Evet. Hayvan. Hayır kesinlikle balıklarımı ve hayvanlarımı yemesine izin vermeyeceğim diye diretiyor. Bu işte bu bilişsel uyumsuzluk denilen kognitif dissonansın çok tipik bir örneği tabii ve bunu reddettiğimiz sürece gerçeklikle yüzleşmeyi çok zor olacak hayatımız. İşte Monbiot'un bütün yazılarında ve besbelli ki yaban yaşamı tamamen bunun üzerine kurulmuş olduğu, evet, reddetmeyeceği belli. Çok önemli bir konu bu. Peki neden göremiyoruz? Bir de çünkü bu piyasa, medya tamamen bunların emrinde. Bir de bunu tabii çok vurguluyor mu oluyor? Evet, yani özellikle son kitabı Out of Wreckage diye, belki yıkıntıların, enkazın altından çıkmak diye çevirebileceğimiz kitabı daha çok özellikle bu konuya ayırıyor. Nasıl özellikle neoliberalizm işte sonrasının gündemi belirlediği, bu konuda yapılan çalışmaları ve bu konuda çalışma yapan insanları itibarsızlaştırmak için nasıl elinden geleni yaptığı büyük şirketlerin ve bizi bir şekilde görmezden gelir hale getirdiği üzerine ve bu koşullardan nasıl uyanıp çıkıp yeni bir şeyler hep birlikte yapabileceğimiz üzerine. Ve bir de şey değil mi, yani yeni kuşak, işte bu shifting baseline dediğiniz şey, şimdi mesela bir sonraki, benden bir sonraki kuşak şeyi bilmiyor. Yani doğal, mesela hiç dizini yaralamamış benim gibi sürekli olarak ormanda. O çocuğu olan herkesin. O kadar canım ya, dizi yaralanmıştır. Yok, daha az düşmüşüzdür yani. Falan asfalta düşmüşüzdür en azından da. Fransa'da bir yuvada kas çizin dediklerinde konser ve çizdiklerine dair bir şey okuduğumu hatırlıyorum gayet iyi. Yani neticede hani Fransa'da özellikle kas ciğeri çok sevilen bir şey, besindir ve çocuklar hakikaten kas bilmiyorlar. Bu tam dediğiniz gibi, bu aynı zamanda bu işte bu temel çizgi kaymasını siyasete de uyguluyor. Monbiot. Evet. Yani biz gençliğimizde yaşadığımız siyasi ortamı aslında normal sanıyoruz ama aslında o da değil. Bu temel işte, yani bugünkü dünyayı biz başlama noktasını da kendi bildiğimiz, görebildiğimiz şeyden, alandan başlatıyoruz, evet, ama böyle değildi işte. Gergenan'ın da vardı, evet, ağaç da vardı filan. Şimdi yani bu çok çok temel bir bakış, evet, meselesi ve değiştirilmesi gereken. Yani Monbiot bu açıdan sadece doğa severlik kitabı değil yani bu değil. Yaban yaşamı, onu vurgulamak istedim. Müsaadenizle ben biraz da denizlerdeki yaşamdan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu soru sormak istiyorum. Tabii. En son gelen haberlere göre, yani bunlardan bir tanesi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin dekanının yaptığı, dekan vekilinin yaptığı açıklamaydı. Marmara Denizi'nde 2016 ve 2017 yıllarında 2.7 derecelik bir sıcaklık farklılığı var diyordu. Bu farklılıktan ötürü de tüm balıkların göç mevsimi, göçlerinin takvimi değişir nitelikte diye bir açıklama yapmıştı. Belki senelik olarak görebilir ama uzun bir vadede baktığımız zaman denizlerdeki hayatında aynı şekilde büyük bir sekteye uğradığından bahseden analizler, haberler ve bu konuyla alakalı yapılmış olan bilimsel raporları da görebilmek mümkün. Biz de bunları olabildiğince dile getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ki yeni projelerde bunlardan bahseder nitelikte. Kanal İstanbul gibi. Evet. Bu konularla alakalı Monbiot'un dedikleri hakkında bir ufak bir bilgi verebilir misiniz acaba? Şimdi aynı şey dediğiniz gibi denizler içinde kesinlikle geçerli. Mesela balinalar, balina avcılığının gemi azıya aldığı işte bir dönem, meşhur Moby Dick romanından hepimizin hatırladığı gibi bir dönemde şunu savunmuşlar. İşte balinalar karidesleri ve kiril gibi hayvanları yiyor. İşte biz onları avladıktan sonra bu hayvanlarda muazzam bir artış olacak örneğin. Ve bu artış sayesinde de işte kabuklu tüketimi artacak, edecek, işte bir şekilde gelişecek diye düşünmüşler. Ama yine aynı şey olmamış. Balinalar azaldıkça karidesler de azalmış. Kiriller de azalmış ve gitmiş. Yine benzer bir dinamikten bahsediyor. Çünkü balinanın deniz içerisindeki hareketi sayesinde işte bütün yer altındaki deniz dibindeki florayı hareketlendirmesi, işte onun dışkısı, çıkardığı gazlarla bütün ekosistemi denizin altındaki aslında zenginleştiren ve besin kaynağı sunan bir hayvan oluyor. Şimdi muazzam bir dengesiz bir avlanma olduğunu hepimiz biliyoruz ki bu da yine tabii nüfus çok arttı. Acayip teknoloji sayesinde boyutlara ulaştı ama 1300'lerde İngiltere'de krala yazılmış ve trolle avlanmanın getirdiği sorunlardan bahseden mektuplar da var. Yani bu da aslında çok gerilere uzanan bir burada da bir bozulma söz konusuymuş. Bazı dönemlerde tanıklıklar denizdeki berekete dair öyle inanılmaz tablolar sunuyorlar ki yani denizin bilmem kaç kilometre karelik alanında o kadar çok balık varmış ki ışık aşağıya sızmıyormuş. Yani öyle bir denizde aslında bereket varmış. Şimdi yeni yeni farklı çalışmalar yapılıyor bu konuda. Trolle avlanmanın yasaklanması şu bu falan bir yana yine denizde de belirli bölgelerin kesinlikle yaban bırakılması, hiç dokunulmaması veri üzerine gidiliyor. Bu sanıyorum bazı ülkelerde %15 oranında falan yapılıyor ama diyorlar ki %25 oranında yapıldığında verimlilik öyle bir artacak ki ve yani bunun da geri dönüşü çok çabuk olacak tarımdan farklı olarak. Evet. Evet yani çok ama mesela şimdi Blue Planet'in ikinci BBC'nin bu doğa filmleri dizisinin ikincisi belgeseli yayınlandı ve birincisinden çok farklı olarak daha da insanın durumunu ve bu tüketim ekonomisinin filan şeyinden bahsediyor. Buna rağmen mesela Blue Planet'te büyük bir hayranlıkla yeni teknolojiyle çünkü denizlerin dibinde aslında bilinmeyen olağanüstü bir hayat tarzı olduğunu, aklı hayali durduracak kadar zengin bir çeşitlik olduğunu hala gösteren şeyler var. Fakat buna rağmen insanların mesela bu avlanma metotlarından filan yeterince bahsetmiyor. Çünkü BBC fonlarının bir kısmını gene şeye borçlu olduğunu düşünüyor olsa gerek. Monbiot bunu da çok eleştiriyor yani. Evet, evet. Zaten yerel yönetimlerinde, büyük şirketlerinde ve işte yerel çiftçi sübvansiyonlarından bu kitapta size demin bahsettiğiniz çok bahsediyor. Yani çoğu zaman seçmenlerin hiçbir haberi ve bilgisi olmayan bir aslında orada siyaset dönüyor ve birçok çiftçi sübvansiyonla ancak ayakta kalabiliyor ve bunun fakat geri dönüşü ve genel olarak insanlara zararı olağanüstü boyutlarda. İşte kullanılan kimyasallardan tutun çiftlik alan açmak için ağaçların ve ormanlık alanların kesilmesine kadar. Denizlerde de benzer şey tabii ki çok çok şiddetli bir şekilde yaşanıyor. Sanıyorum Türkiye'de de bu sene özellikle balık verimliliği konusunda çok ciddi bir şok yaşandı. Bunu herkes zaten, yani balık seven herkes birebir tecrübe etti. Ve orada da bir 4-5 sene boyunca aslında hiç avlanma yapılmaması belki bir çözüm olabilir gibi önerilerin geldiğini duyuyoruz. Bu konuyla alakalı ben de bir soru soracaktım zaten. Nihai soru olarak da belki nitelendirebilirim bu durumu. Çok mu geç? Yani Mombi açısından tekrardan yabana dönmenin, yaban bildiğimiz manadaki yabandan daha önceki yaban, gerçek yaban olarak nitelendirebileceğimiz yabana geçişte bir problem olabilir mi? Bunun için çok mu geç kalındı? Bir şey yok mu? Bu gidişat durdurulabilir mi? Durdurulabileceğine inanıyor. Kesinlikle çok geç olduğuna kesinlikle inanmıyor. Fakat insanların bu konuda uyanıp hep birlikte hareket etme, birlikte bir şey yapma kabiliyetini tekrar kazanıp geliştirip bu süreci tersine çevirebileceğini, bazı bölgelerde bunun çok çabuk ilerleyeceğini, evet, bazı bölgelerde tabii sabır gerektireceğini iddia ediyor. Ama evet, bu sürecin tersine döndürülebileceğine güçlü bir şekilde inanıyor. Evet, çok önemli bir soru ve cevap yani. Ben de biraz tamamlamaya çalışayım. Bir tanesi yani son bir, biraz önce Fikret Adaman'la da konuştuğumuz bir şey. Daha geçen yılın sonunda çıktı bir Guardian'dan bir şey. Çok yeni bir araştırma, Queensland Üniversitesi'nde, Avustralya'dan. Akıl durdurucu bir şey yani. Ve sadece 92'den beri 25 yıl içinde yaban hayatın, yabanın %10'unun gitmiş olduğunu söylüyor. Son 25 yıl içinde, evet, yani bu yüz binlerce yıldan bahsederken, milyarlar hatta milyonlarca yıllık evrimden, evet, ve dolayısıyla araştırmayı yapan profesör de demiş ki bu hızla gidersek işte patates kızartmasından, yağlardan filan da bahsediyor. Yani palmiye yağı bilmem, evet, ne filan, evet, hepsi bir arada. Kereste için şu bu. 50 sene içinde tümünü, yaban hayatının tümünü kaybederiz demiş. Yani 50 seneden bahsediyoruz. Bu tabii fevkalade önemli bir şey ama George Monbiot'un işte sizin çevirmekte olduğunuz yayın evinin de çevirmekte olduğu yeni kitabını okuma fırsatım oldu benim de. Hatta biraz yeniden yazar gibi okudum dediler gibi. Yani Out of the Wreckage, enkazdan sonra kriz çağında yeni politikalar diye. Evet. Orada işte bu komünal yaşamın, yani ortaklaşa, ortak varlıklarının, kolektif ve müştereklerin korunmasıyla bunun içinden çıkılabileceğini ve yalnız bundan çıkılabileceğini, yeni politikalar üretmek gerektiğini söylüyor. Evet, evet, tam anlamıyla. Ne zaman bunu yayınlayacaksınız? Nisan olabilir gibi geliyor. Nisan ya da en geç Mayıs, ama yani yaz başlamadan evvel o kitap büyük bir ihtimalle çıkmış olacak. Yardımımız olursa hep birlikte şey yapalım hızlandıralım. Çok hayati önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde, biz de aynı şekilde yayın evi olarak elimizden geldiği kadar hızlandıralım o zaman. Yeni çıkan kitaplardan bir tanesi de Sebastião Salgado'nun kitabıydı. Bundan da biraz bahsedebilecek kadar vaktimiz var galiba. Yani siz de şimdi demin verdiğiniz şeye örnek olarak Sebastião Salgado biliyorsunuz yaşayan belki de en büyük fotoğrafçılardan biri. Özellikle insanların, göçlerin, çalışanların, açlıkların fotoğrafını çeken, Üçüncü Dünya'nın fotoğrafını çeken ve bunu müthiş bir duygudaşlıkla yapan olağanüstü bir insan. Tabii Wim Wenders'in Toprağın Tuzu adlı belgeselini, müthiş olağanüstü belgeselini, evet, seyredenler daha da iyi tanıyacaktır Salgado'yu. Şimdi demin ortaya koyduğumuz karanlık tabloya bir de Salgado'nun açısıyla bakalım, yaşamıyla bakacak olursak özellikle Ruanda'daki sanıyorum iç savaştan sonra artık kaçıncı bu açlık ve ölümle bu kadar içli dışlı oluşu diye düşünülebilir. Ondan sonra ciddi bir hastalık geçiriyor Salgado ve yani vücudu artık iflas edip kendisine bir yerde saldırmaya başlıyor ve eşi Layla onu alıp Brezilya'daki topraklarına götürüyor. Babası bir sığır üreticisi, çiftliği olan bir adammış ve işte beş kardeşten de biri, en küçüğü Salgado. Fakat oraya döndüklerini görüyorlar ki orası artık bir çöl. Tek bir, kitabın içinde de o fotoğraf var, tek bir ağaç yok. Yani ve sığır, Amazon ormanlarının ve Amazon ormanlarının ortasında. Ortasında bir yerden bahsediyoruz. Yani akıl durdurucu bir, evet, saçmalık var yani. Evet. Fakat bu iki müthiş insan, bu müthiş çift diyelim ya da bir, özellikle karısı Layla bir program başlatıyor. Dünya ya da Yer Küre Enstitüsü diye. Ve 12-13 senede 2 milyon ağaç dikerek oradaki akarsuları da, şelaleleri de, bitki örtüsünü de, jaguarları da geri getirmeyi başarıyorlar. Daha sonra da bu müthiş orman alanı insanla, kendileri sahiplikten kesinlikle vazgeçerek insanlığa armağan ediyorlar. Doğal park yapıyorlar. Can'ın sorusunun da en iyi cevabı işte. Yani sadece iki kişi ve sanatçı falan yani. Evet. Ama ortak müşterekleri harekete geçiriyorlar. Hareketi tabii orada arkada çalışan, Can'la başta çalışan yöre halkıyla, şimdi onun detayları hakkında çok fazla bilgi yok tabii ama bir parça bahsediyor. Yani oradaki halkla ve insanlarla da bu ortaklaşa yapılan bir çalışma. Monbiot da buna çok üzerinde duruyor. Eğer bir yabanlaştırma bir alanda yapılacaksa muhakkak o yöredeki insanların işbirliği ve onayıyla yapılmak. Evet. Gerek. Yoksa alanın etrafından böyle bir kanal geçiyorsa ya da duble otoyollar geçiyorsa, jaguarları oraya getirebilmek için ne kadar çalışırsanız çalışın pek bir faydası olabilecek bir iş ortaya çıkmayabilir. Kanal bir de İstanbul'da olmaz diyorsun. Şimdi yani. Evet, şimdi aklıma geldi. Düşünsenize oradaki yaban hayatın, yani içinde bulunduğumuz yerin yaban hayatıyla olan bağlantısını neredeyse tamamen kesecek. Neredeyse değil, tamamen kesilecek evet. Evet. Yani olamaz Kanal İstanbul. Bir şey var, Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazal Ocak yeni bir dizi başlatıyormuş Kanal İstanbul üzerine. Onu eğer kabul ederse konuk edelim ve konuşalım. Yani evet. Önümüzdeki günlerde çıkacak herhalde. Yani böyle. Evet, yani bugün çok hayati programlar da birbirine bağlandı işte. Bildiğimiz ekonominin sonundan başlayarak bugün devam ettik Açık Gazete'de ve iki önemli kitap yeni yayınlanmış olan, birisi George Monbiot'un Yaban Yaşam kitabı, öbürü de Sebastian Salgado Toprağımdan Yeryüzüne Everest Yayınları'ndan ve onları da editör Cem Alpan'la bir miktar konuşma fırsatı bulduk. Yani daha sık bu konuları ne kadar sık gündeme getirir ve organize edebilirsek müşterekleri o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, burada kitapları tanıtma, özellikle George Monbiot gibi bir yazarın kitabını tanıtma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Yayın evi olarak teşekkür ederiz. Devamının da geleceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bitiriyoruz herhalde. Evet. Bizden sonra Açık Gazete'yi kapattıktan sonra da şey var. Ekonomi Ekoloji. Ha, şey var, Soma Nöbeti var. Soma Nöbeti var. Soma Nöbeti'nde Seçil Türkkan biraz gecikmeli olarak bu hem mahkemesi yapıldı, görüldü Soma Nöbeti'nin, hem de son gelişmeleri özetleyen bir kayıt yaptı bize. Onu dinleteceğiz Açık Gazete biterken. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Can? Yok, çıkabiliriz galiba. Bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Peki o zaman, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'le birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.